are a pathetic, incompetent, mouth-breathing, window-licking, spastic bastard, twat, arsehole, wanker, tosser, dickhead, knobhead, failed abortion, streak of piss, disgrace to the family name, inbred, stuck up, poncy, Nancy, chintzy, pillow biting, West Ham United supporting cunt. Wat je speelde, man. Is dat ergens van? Is dat een cover of is dat van jezelf? Dat is echt fucking vet. Vet man, dit is gewoon een nummer, maat. Bijna. Het kan een liedje worden, man. Hey, laat me even zoeken vocals, dude. Zullen de BPI dan op 32 zetten? Wat is het, 32 of 64? Deze BPI, weet je wat? Kun je dat main riffje, hè, blijven loopen? Ik wil even wat zang zoeken daarvoor. Ik zou het niet kunnen om dit samen te spelen, hoor. Dat lukt me niet. Gewoon dat... Helaas. Ja, gewoon dat main stukje, even blijven loopen. Alleen dat ene. Ja, het is een heel ding, hè, eigenlijk. Hè? Het is van hier. Alleen dat laatste, bedoel je? Of het eerste? Het eerste, het lage of het hoge? Dus, is dit, of, even kijken hoor. Of hier, of dit. Oké, opnieuw hè. Ja, ja, het eerste wat je nu speelt. Ja. Nee, nee, nee, het eerste. Vanaf 1, ja, graag. Hetzelfde ding eigenlijk, maar... Doe. Wat maakt jij? Even kijken, wat is het? Sorry. Ja, had er moeten zijn. Nu speel je bij dat tweede stuk, hè? Dat eerste is heel erg catchy. Het is een 4/4 stuk. Je speelt geweldig. Ja. Je kunt er een... Alleen dat ding nog, maar ik weet niet hoe ik hem rondkrijg of zo. Probeer het nog een keer. Dat is natuurlijk wel... Ik hoor iets in mijn hoofd qua vocalen erop, man. En dan, hè? En dan. Slecht is dit, hoor. Ik snap het, ja. Ja, het is eigenlijk... Even kijken. Als een bas. Als hij het weet, dan kan ik het ook. Ja, dan bijna, dit is hem, man. Nee. Ik hoorde echt een zanglijn, man. Nee, shove it on bass. wel op de één. Neem je tijd. Ja, dit kan een nummer worden, maat, serieus. Here we go. Song, man, I'm telling you, this could be a hit. Then we all get cash and we are millionaires and we're gonna spend it all on drugs. Very wise decision. I'm just joking. het ook. Hey Bob, heb je mijn e-mail? Ik wil hier een keertje een nummer mee maken samen, man, als je wilt. Als jij dat wat... Ja. Ja. Hey, maar Bob, zullen we daar een nummer van maken wat je net speelde? Ik ben niet zo actief, joh. Dan neem jij gewoon thuis op metronoom, dat hele stuk. Stuur je dat aan mij, maar... Maak ik drums? Geef ik je dat wel terug? Ja, je kan er wel een makkelijke nummer van. Ga ik proberen te zingen? Ja. Ja, eigenlijk ben ik nog aan het puzzelen voor dit, hè? Voor deze. Het is een beetje een puzzel, deze. Even een joint, hè? Hebben we elkaars e-mail? Ik weet het even niet. Het slaat nergens op met die vertraging praten, dat slaat nergens op. Ja, Sjan. Nee. Het hoeft ook niet direct een perfecte opname te zijn. Maar, ja. Als je me een demo stuk stuurt, dan weet ik niet voor de BPM en key. Dan ben ik al een paar maanden verder. Ja, ik ben ook. Begrijp elkaar toch? Ja. We proberen het echt nog een keer. Jawel, zeker. Ja, nee, dat snap ik, dat je dan een paar maanden verder bent. Maar... Kijk, als jij me een demotake stuurt wat op Clicktrack is opgenomen. Dan kan ik dat drums opbouwen. Een stukje drums terug. Ja. Even kan je hem uitbouwen. Precies. Kun je, zal ik mijn e-mail in de chat typen? Ik weet even niet meer of ik jou een e-mail heb. Maar wist je dat. Zoals ja, ik dat het heb, hè? Ninjan. Ja, doe maar joh. Nee. Als je me even een mailtje stuurt naar dat e-mailadres. Ik weet niet hoe e-mailer is. Dat is goed, deal. Gaan we proberen. Ik ben nog aan het werk, hè, met dat ding, joh. Het is eigenlijk een beetje een... Het is eigenlijk meer een oefening. Bob, heb je misschien zin om even op Sonobus te pielen aan dat nummer? Ik voel er iets bij, man. Mooi, dat is harmonieus. Even met z'n tweeën op Sonobus. Als het klopt. Sonobus. Ik heb geen Sonobus. Relax, we spelen gewoon direct nog een keer. Probeer het nog een keer. Ik krijg vast nog even een stukje goed. Dat moet ook wel lukken. Kijk, kan je met Jambata niet opnames maken? Dat je geen Sonobus, wat? Wat hier gespeeld wordt. Met individuele tracks. Zeg je dat wat? Ja, maar weet je, met Sonobus kunnen we real-time praten en ideeën uitwisselen, maat. Nee, Jamtabbe heeft kutkwaliteit. Sonobus heeft goede kwaliteit. Misschien heb je dat ook. Als jij gewoon even Sonobus installeert... Ja. Ken je... Ja, maar relax joh, ik ben niet zo actief joh, relax. Jamulus, ken je dat? Jamulus. Is dat niet hetzelfde, ongeveer? Yeah, I used to know. Ja, Jan Willis, ik ken het, maar ik heb het niet. Nee, Sonar best een schreeuwtem. Ja, sorry, ik ben altijd super hyped op als ik iets hoor met mijn producers oor. Want ik hoorde echt een track in, maat. Sorry, I got a little bit excited. Maar een zo... Ja, snap ik wel. Snap ik wel, heb ik ook. Maar in Sonarbus kun je real-time praten en jammen in hoge kwaliteit. Ook. Klinkt veel beter, man. Ja, joh. Wat doe je dan hier, anders? Ja, je moet goede latency hebben daar. Dat heb ik ook niet, maar ik heb een hele slechte... Ja, we kunnen even proberen, Sonarbus. Werkt allemaal niet. Ik ben ook gewoon aan het chillen aan het roken. Ah, ja, met Sonarbus jammen met mensen in Nederland is... We doen er nog iets mee. We komen er op terug. We komen erop terug. Je moet het voor... We houden het vast. Ja, dat is wel kut. Ja, oké, never mind. Let's go. Ja, yeah, man. Het kan gewoon een tune zijn, ik zeg het je. We houden het vast, Bob. We houden het vast. Nee, dat is nog lastig aan. Mouth-breathing, window-licking, spastic bastard, twat, arsehole, wanker-tosser, dickhead, knobhead, failed abortion, streak of piss, disgrace to the family name, inbred, stuck-up, poncy, nancy, chintzy, pillow-biting, West Ham United supporting cunt! Tootsie baseline. You're talking about me. Do you know what? We staan hier achter de bar bij deze spel 2012 VIP-podium. We gaan even een willekeurige lamme bezoeker vragen wat hij wil bestellen. Wat wil je drinken? Bier. Hij wil bier. Ben je blij met de snelheid van je bestelling? Nee, die sample was gericht aan mijzelf. Thank you. PlayStation is my fucking end. You got me. Okay, let's talk about music and your brain. And to start off, I just want to take a step back and acknowledge something that is absolutely remarkable about music, which is, think about language. Okay, let's talk about music and your brain. And to start off, I just want to take a step back and acknowledge something that is absolutely remarkable about music, which is, think about language. I could describe to you a glass. I could describe to you an apple. I could describe to you a story. I could describe to you a face. I could describe to you any number of different things, and you could do the same for me. Language is essentially infinite in the number of things that it can explain and the ways that it can explain it. And yet, if you think about music, music, provided there are no lyrics in that music, can't explain how a glass is shaped. It can't even tell you that there's a glass present in the room or on a table. It can't tell you what a face looks like. It can't tell you what that person who owns that face did or is doing. So in some ways, you might think, wow, music is fairly diminished in terms of its qualitative depth compared to language. And yet, if you take a step back and think about what music can do, it's astonishing, and it actually overwhelms what language can do. What can music do? Well, even in the absence of any lyrics, any words put to music, music can describe an emotion. In fact, music can describe numerous types of emotions, and it can do it with a lot of nuance. So not just displaying for us happy or sad, but rather different degrees of happiness, different degrees of sadness. Music can be used to convey a sense of longing, a sense of nostalgia, a sense of delight, a sense of awe, and on and on. So whereas music can't describe nouns very well, it can beautifully describe emotions. And not only can music describe emotions with a tremendous degree of nuance, music can evoke emotions with a tremendous degree of nuance. Now this is spectacular. And it's not only spectacular, it is important. Because as we move through today's episode, you'll soon come to realize that it's very likely, and indeed we have a lot of scientific evidence to support the fact, that music evolved prior to spoken language. Moreover, it's very likely that singing evolved prior to spoken language, and that music, singing, and dance together evolved prior to language, making music, as well as singing and dance, but really just music even on its own, in the absence of any lyrics or any bodily movement, as the fundamental form of human communication. Indeed, music can evoke empathy. Again, we're talking about music in the absence of any lyrics. When I say music can evoke empathy, I'm not talking about the sort of empathy where you look at somebody and nod and understand, so-called cognitive empathy, which is important, by the way, in relational dynamics, or emotional empathy, where you're actually feeling what the other person is feeling, but of course, you never really know what somebody else is feeling. How could you? You can only have a sense of what they might be feeling, and you have a sense of what you're feeling, but let's be honest, as one of our prior guests on the podcast, Dr. Carl Weisseroth, so happy to know that clearly we never understand how anyone else truly feels, because rarely do we ever understand how we ourselves truly feel. And certainly with language, it's very hard to explain our feelings with words in a way that can convey the way that we feel with the tongue. Thank you. without a light, yeah. I bike down that one tunnel with enough light. The cops hold me down, yeah, what's up? They told me I'm gonna write you a ticket. You're riding your bike with no line. I said, get the fuck out of here, you fucking pig. It's my own responsibility. If I wanna ride my bike without light, then it's my leg here in the night. Yeah, tonight is tonight, man. Yeah. Dickhead, knobhead, failed abortion, streak of piss, disgrace to the family name, inbred, stuck up, poncy, nancy, chintzy, pillow biting, West Ham United supporting cunt. Thing I have to say to you, Mr. Policeman. Nah. I love the cops. But those two idiots, they were cunts. But respect for the police. Oh, there they are, fuck. We'll be right back. twee keer hetzelfde signaal. Exact hetzelfde. Machines indicate. Was there indeed a red alert before you jettisoned the pod? Yes, sir, there was. Please tell us about it. Firstly, I'm at a loss to explain the errors in the extract from the computer log. We were in an ion storm. Everyone here in this court knows the dangers involved. He was a member of my crew, and that's exactly the way he was treated. It has been suggested that I panicked on the bridge and jettisoned the ion pod prematurely. Not so. You have heard some of the details of my record. This was not my first crisis. It was one of many. During it, I did what my experience and training required me to do. I took the proper steps in the proper order. I did exactly what had to be done, exactly when it should have been done. You did the right thing, but would you do it again? Given the same circumstances, I would do the same thing without hesitation. Because the steps I took, and the order I took them, were absolutely necessary if I were to save my ship. I must invite the attention of the court and Captain Kirk to this visual extract from the Enterprise computer log. Playback. I would do the same thing without hesitation. Because the steps I took, and the order I took them, were absolutely necessary if I were to save my ship. And nothing is more important than my ship. The prosecution does not wish to dishonor this man, but facts are facts. I must invite the attention of the court and Captain Kirk to this visual extract from the Enterprise computer log. Playback. What you are about to see is precisely what took place on the Enterprise bridge during the Iron Storm. Meteorology reports Iron Storm upcoming, Captain. Exactly what had to be done. Exactly when it should have been done. It's the right thing. Would you do it again? Given the same circumstances. With the same thing with the temptation. Because the steps I took, and the order I took, were absolutely necessary if I were to save my ship. I must advise you to report and Captain Kirk with this visual extract from the Enterprise computer log. Engineering, one third more thrust. Working.

6 days, that would be really great. Oh shit, motherfucking hell, we're going in.